العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 16 ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 5 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 miladia. Suratul Masad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaqulu Allahu Subhanahu wa Ta'ala: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. يقول تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، imehasirika, imepata hasara mikono miwili ya Abu Lahab. Watabba, na imehasirika. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hayakumfaa mali yake huyu Abu Lahab na alichokipata. Sayasla naran dhata lahab, ataingia moto wenye kuwaka. وامرأته حمالة الحطب, na mke wake hali ya kuwa ni mwenye kubeba kuni. Fi jidiha hablum min masad, katika shingo yake kuna kamba ya ndifu yenye kufungwa. Yaqulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah fi tafsirihi al-qawl al-ajmal fi tafsiri al-mufassal قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: فإن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى الناس. الله سبحانه وتعالى amemtumiliza mtume wake Muhammad SAW kwa kuwapa ujumbe watu. Fadaa ila Allah, akalingania kwa Allah. Wajahada fi sabilillah muddatan mundhu amba'athahu Allahu ila kubaili fathi Makkah fi sanati thamina min alhijra. Mtume SAW akapigana jihadi na makafiri katika njia ya kuitetea dini ya Allah tangu alipopewa utume mpaka nyuma kidogo ya kufunguliwa mji wa Makka mwaka wa 8 wa Hijra. Wa huwa yad'u wa yujahidu fi sabilillahi azza wa jalla, na huko akilingania na kupigana jihadi na makafiri katika kuitetea dini ya Allah azza wa jalla. قال: وقد نصره الله في مغازيه وفي سراياه. الله amemnusuru mtume wake katika vita vyake na katika vikosi vyake. Maghazi ni vile vita ambavyo ameshiriki, na saraya ni vile vikosi alivyovituma yeye hajashiriki. وقد يحصل عليه وعلى اصحابه بعض الهزائم, na huenda ikapatikana kwa mtume sa salama na masahaba wake baadhi ya kushindwa. Au yahsulu baadhu nakabat fi hadhihi alfatra, au ikapatikana baadhi ya majanga katika kipindi hiki. Wa kana qabla dhalika yad'u ila Allah fi Makkah du'aan mujarradan laysa ma'ahu jihad. Alikuwa mtume kabla ya hapo akilingania kwa Allah alipokuwa kule Makka da'wa iliyotakasika isiyo na jihadi. Mtume alikuwa akifanya da'wa ya tauhidi peke yake na kuwakataza watu ushirikina Makka. katika al-ahdul makki ilikuwa hakujashuka jihadi, hakujashuka hukumu yoyote. Dawa yake ilikuwa ni tauhid na kuwatahadharisha watu na ushirikina. Li'annahu lam yu'mar bil jihad. Kule Makka ilikuwa hajaamrishwa jihadi. Li'anna halata al-muslimina fi Makka la tatahammalu al-jihad. Sababu hali ya Waislamu kule Makka ilikuwa haijavumilia jihad. Ni Waislamu wachache, Waislamu wasio na nguvu. Kwa hali ya Waislamu kule Makka ilikuwa haijavumilia jihadi. Fakana muktasiran ala da'wati ila Allah. Akawa Mtume sallam anafupisha kufanya da'wa ya Allah peke yake. Ragma ma yalqa min almu'aradat wa min attahdidat wa min almudayaqat. Pamoja na yanayomkuta katika kupingwa na Makureish, katika vitisho vya Makureish na unyanyasaji wa Makureish. Walakin lam yai'as, lakini Mtume sallam hakukata tamaa. Fakana ya'ridu nafsahu 'ala al-qaba'il fi manazilihim fi Mina waqt al-hajj yad'uuhum ila Allah. Mtume alikuwa akidhihirisha nafsi yake kwa makabila mbalimbali katika nyumba zao kule Mina wakati wa haji, anawalingania kwa Allah. Wa yaqra'u 'alayhimul Qur'an, anawasomea Qur'ani. Yuballighuhum risalata rabbihi 'azza wa jalla, akiwafikishia ujumbe wa Mola wake 'azza wa jalla. Amma ahlu Makkah fakanu mu'adina lahu ashadda al-'adawa. Ama watu wa Makkah walikuwa wakimfanyia uadui Mtume uadui mkubwa. Wa munabidhina lahu ashadda al-munabadha, walikuwa wakimpinga na kumtupilia mbali zaidi ya kumpinga. Illa man aslama minhum, isipokuwa waliosilimu katika wao, ambapo walikuwa ni wachache. Walakinahu sallallahu alayhi wasallam sabara wastamarra fi da'wati ila Allah. Lakini Mtume sallam alifanya subra, akaendelea kulingania kwa Allah, pamoja na dhiki hiyo aliyokuwa nayo, pamoja na uchache wa Uislamu na wingi na nguvu za Makuraish. Hivyo hivyo Mtume aliendelea kufanya da'wa ila Allah. Wakana ammuhu Abu Lahab kana yutabi'uhu wa yukadhibuhu. Alikuwa ammi yake Abu Lahab alikuwa akimfuatilia na kumkadhibisha kila anapokwenda kufanya da'wa. Abu Lahab yupo pale anamkadhibisha mbele za watu. Yamshi khalfahu idha dhahaba yad'u an-nas. Abu Lahab alikuwa akienda nyuma ya Mtume kila anapokwenda kuwalingania watu, na huyo ammi yake yuko nyuma yake anamkadhibisha. Wa yaqulu lahum, na anawaambia watu, la tusaddiquhu fa innahu kadhab. Msimsaddiqu huyu, kwani huyu ni mrongo sana. La tusaddiquhu fa innahu kadhab. Hakadha kana yaf'alu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Abu Lahab pamoja na Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa kadhalika mra'atuhu Ummu Jamil bint Harb ibn Umayyah ukhtu Abi Sufyan. Na hivyo hivyo mke wake, mke wa Abu Lahab ambaye ni Ummu Jamil bint Harb ibn Umayyah dada yake Abi Sufyan. Kanat aidan taqifu min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam mawqif al-ida al-adai wal-adha. Mke wake Abu Lahab ambaye ni dada yake Abu Sufyan pia alikuwa na msimamo wa kumfanyia uadui Mtume na maudhi. Watusammihi mudhammaman badala Muhammada. Huyu mke wake Abu Lahab Ummu Jamil alikuwa akimuita Mtume mudhammam badala ya Muhammad, anamuita mudhammam. Muhammad maana yake mwenye kusifiwa, yeye anamuita mudhammam mwenye kukashifiwa. Jinsi alivyokuwa na uadui mkubwa huyu Ummu Jamil. Wa kana dhata yawmin an sa'ada al-jabal fil abtah fanada ayyuhan nas wa subhahu. Siku moja Mtume sallam alipanda juu ya jabali fil abtah, katika jangwa hilo la Batha ule Makka. Fanada akawalingania Makuraish, ayyuhan nas, enyi watu, wa subhahu, asubuhi yangu, ala adati al-arab, annahum idha dahamahum amrun yunadi munadin thumma yajtami'una alayhi. Ilikuwa ni ada kawaida ya Waarabu, likiwapata jambo lolote mlinganizi analingania upiga mbiu ili watu wakusanyike. Thumma yu'tihim al-khabara alladhi nada min ajlihi, kisha ndo anawaelezea habari ile ambayo amewalingania kwa ajili yake. Fanada kwa Mtume sallam akalingana, walingania watu, wa subha, fajtamaa alayhi ahlu Makka, watu wa Makka kwa kusanyika kwa Mtume sallam, wa fihi ammuhu Abu Lahab, na yuko pamoja nao ammi yake Mtume Abu Lahab, ijtamaa alayhi, wakamkusanyikia Mtume sallam. Faqala, Mtume akawaambia, law hadathtukum anna aduwan waraa hadha aljabal yuridu an yughira alaykum atusaddiquni? Qalu naam. Mtume anawaambia, lau ningekuzungumzieni, lau ningekuambieni kwamba kuna adui nyuma ya jabali hili anataka kukushambulieni, je, mngenisaddiki mkaniamini? Qalu naam. Makuraishi wasema ndiyo, tungekuamini. Qala inni nadhirun lakum baina yadai adhabin shadid, basi mimi ni mkhofishaji wenu, mimi ni mkhofishaji wenu mbele ya adhabu kali ya Allah. Faqala ammuhu Abu Lahab, ammi yake Abu Lahab akasema, tabban laka, kuangamia kwako, hasara ni yako, ali hadha jama'atana, hivi wewe umetukusanya kwa hili, wataka kutuambia kwamba wewe ni mtume kutahadharisha na adhabu ya Allah. Qala wattabu ba'anahu al-khasaru ay khasaratun laka ali hadha al-khabari jama'atana, khasara ni yako wewe, hivi kwa habari hii ndio umetukusanya. Yaskharu min rasulillahi sallam wa yuhaqqiru khabarahu, Abu Lahab akimdharau Mtume sallam na kudharau hiyo habari aliyokuja nayo kwamba yeye ni mtume, anawatahadharisha na adhabu ya Allah. Fa inda dhalik, hapo ndipo anzala Allahu hadhi sura, ndipo Allah alipoteremsha sura hii, tabbat yada abi lahabin wa tabba, yeye alipomwambia mtume, tabban laka ali hadha jama'atana, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha sura hii inayoanza kama alivyomwambia mtume, tabban laka, sura ikaanza, tabbat yada abi lahabin wa tab, imehasirika na kuangamia mikono miwili ya Abu Lahab, wa tabba, na amepata hasara. Faqala Allah azza wa jalla raddan ala abi lahab, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha sura hii kwa kumrudi huyu ami yake mtume Abu Lahab. Qawluhu tabbat yada abi lahab ay khasirat wa khabat, wa maanahu annahu khasira, amepata khasara huyu Abu Lahab, sio tabbat yada imepata khasara mikono, ni yeye mwenyewe mzima amepata khasara Abu Lahab. Qala walakinahu abbara bil yadaini liannahuma adatul kasbi wal iktisab, Allah ametaja mikono sababu mikono ndiyo chombo ya kupata, za kufanya kazi, mikono ndiyo inofanya kazi, mikono ndiyo inopata mali. Kwa ndo maana Allah ameabir bi tabbat yada abi lahabin wa tabba, wa illa fattababu wal khasaru aidun ilayhi, Hasara hiyo inamrudia Abu Lahab yote, sio mikono peke yake. Fatababu maanahu al-khasara. Maana ya tabab ni khasara, maanahu al-halaku, kuangamia. Idha tabba ay khasira wa halaka yada Abi Bakr, Abi Lahab. Khasira wa halaka yada Abi Lahab, imepata khasara na kuangamia mikono ya huyu Abu Lahab. Hadhi kunyatuhu, hii ndiyo kunya yake Abu Lahab. Kunya kwa Kiarabu ni jina lililoanzwa na ab au Abu Salim, Abu Saleh, Abu Qasim, Abu Rashid, ndio huyu Abu Lahab. Kadhalika upande wa kina mama, Ummu Fulan, Ummu Zainab, Ummu Saleh, Ummu Salim, ndio kunya kwa Kiarabu inaitwa kunya. Masuddi rabi abin au ummin, jina lililoanzwa kwa ab au na ni sunna ni sunna mtu kuitwa kunya, ni sunna. Kama mtu wa sallam kunya yake ilikuwa ni Abul Qasim, ni sunna kila mtu awe na kunya yake, hususan mtoto wake wa kwanza ajiite kwa kunya ya mtoto huyo, ndio sunna. Hata kama hana mtoto pia ajitafutie kunya, ajiite. Mama Aisha radhiallahu anha ilikuwa hakupata mtoto, lakini kuitwa Ummu Abdillah, kunya yake ni Ummu Abdillah. Idhan kunyatu Abi Lahab kunyatuhu Abu Lahab, wa amma ismuhu fahuwa Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Abu Lahab jina lake ni Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Ami yake mtume, mtume jina baba yake alikuwa Abdullah ibnu Abdul Muttalib, na huyo Abu Lahab Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib, kwa ni ami yake mtume tu. Wal-Uzza sanamu ahli Makka. Al-Uzza hii ni sanamu la watu wa Makka, inaitwa Al-Uzza. Wamechukua katika jina la Allah Al-Aziz, wakachukua Al-Aziz wakaliita sanamu Al-Uzza, washirikina wa Makka. Sanamu lile wameliita Al-Uzza kutokana na jina la Allah Al-Aziz. Wakunia Aba Lahab liannahu kana wadhi alwaji jamila. Ameitwa Abu Lahab huyu kwa sababu alikuwa uso wake ni mweupe na ni mzuri. Abu Lahab kana wadhi alwaji, uso wake unaangaza, unamwangaza na ni mzuri. Fasummiya Aba Lahab, akaitwa Abu Lahab tashbiha lahu bilhumra wa bilahabi nar, kwa kumfananisha na wekundu na pia kumfananisha na ule mbimbiriko wa moto, mwako wa moto. Uso wake ulikuwa hivyo Uso wake Abu Lahab ulikuwa mwekundu unawaka, akaitwa kwa kunia hiyo Abu Lahab. Liannahu kana wadhi alwaji jamilan fasummiya Aba Lahab tashbihan lahu bilhumra, kwa kumfananisha na ule wekundu wa moto. Wabilahabin nar, na ule mwako wa moto. Fahadha maana Abi Lahab annahu kana wadhi alwaji jamilan, faqala Allahu jalla fi ulah tabbat yada Abi Lahabin. Hadha muqabilu qawlihi lirrasuli sallallahu alayhi wasallam tabban laka alihadha jama'tana. Hii ni mukabala, mukabala wa maneno yake alivyomwambia mtume tabban laka alihadha jama'tana, khasara ni yako, umetukusanya kwa ajili ya hili. Fasara tababu wal khasaru alayhi, ikawa khasara ni yake Abu Lahab huwa la ala rasuli sallam, si khasara ni ya mtume sallam, khasara na kuangamia ni kwake yeye huyu Abu Lahab. Qawluhu tabbat yada Abi Lahab hadha du'aun alayhi bil halaki wal khasar, hii ni kumuapiza maangamivu na khasara huyu Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab hadha du'aun ala Abi Lahab bil halaki wal khasar, hii ni kumuapiza huyu Abu Lahab maangamivu na khasara. ثم أخبر جل في علاه عنه فقال وتب يعني وخسر وخاب وهلك كيش الله كيلزيه تنا بعد تبت يد أبي لهب الله كيلزيه وتب أي وخسر وخاب وهلك نامي أنغميه أبو لهب. فهذه الآية فيها دعاء وفيها خبر آية هي إن الدعاء ما بيزو نبي إن خبر الدعاء في قوله تبت يدا أبي لهب والخبر في قوله وتب أي خسر وهلك يمازو هي دعاء عليه ما بيزو يبيلي خبر أي خسر وهلك أميانغمية أميبات خسارة نكوانغمية هو أبو لهب. ثم قال جل في علاه ما أغنى عنه ماله وما كسب مليك هو هيكون فا نهيل اللوباتا كتك شغل زاكي بي هيكون فا لولوتي. قال الشيخ الفوزان له مال وله كسب ولكنه لم ينفعه ذلك ما دام على الكفر. أنا مالي أنا كازي لكني هيكون فا يوتي هايو مودا وكوى عليكوى كتك وكفيري. فإن الكافر لا ينفعه ماله مهما بلغا ونكفيري مليك هايو هيتنفع popote atakapofikia utajiri wake mali yake hiyo haitamfaa lolote kafiri. Wala yamfauhu waladuhu mahma kathura, wala watoto wake hawatamfaa hata kama wako wengi vipi, hawatamfaa na adhabu ya Allah kafiri huyo. Walidhalika qala ta'ala wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum إنما يريد الله أن يعذبهم فيها بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم يسكفرهش ماليزاو نواتوتواو إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا حقونا فنجيني أضع نكسودية كواذبهاو وماليهزو هابا دنياني وتزهق أنفسهم وهم كافرون نفسي زاو زيتتوكا نحالي واو نما كافيري. فلم ينفعه ماله كومالياك أبو لهب هايكم فالولوت ما أغنى عنه ماله وما كسب مالياك يكم فا ولا لتكيباتا أي من المكاسب الكثيرة كتك كزنين يلزقوا كفانيا هزيكم فالولوت لأنه كان غنيا أبو لهب لكون تجيري. ولها ولكن هذا الغنى لا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى وتجيري هو هاو تم تشلز لولوت هاوزي وكمفا نكموكو عن عذاب يا الله سبحانه وتعالى وتجيري هو لما كفر بالله أليكم كفر الله وعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكم فني عنادي انتمي والله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر جل في علاه خبرا آخر كش الله كيلزيها خبار نينجين. فقال تعالى سيصلى نارا ذات لهب أبو لهب أتينجي موتو موتو ونكواكا سيصلى نارا ذات لهب أتينجي موتو ونكواكا. قال وفي قراءة سيصلى نارا أتينجيزوا كتك موتو وفي قراءة بالمبني للمجهول سيصلى نارا أتينجيزوا كتك موتو هو ونكواكا أي يقاسي من عذابها وحرها ذات لهب التهاب شديدة الالتهاب atapambana na adhabu ya moto na joto lake moto wenye kuwaka tena wenye kuwaka sana shadida tuliltihab wenye kuwaka sana. Kala sayasla naran ay fil akhira ataingia katika moto huko akhira dhata lahabin, moto yenye kuwaka. Kala yakfi fi adhabiha wa shiddatiha annaha narun, inatosheleza katika adhabu yake na ukali wake kwamba huo ni moto. Walakin ma hadha, qala dhata lahab, moto yenye kuwaka. Qala li anna an-nara qad tantafi'u, sababu moto huenda ukazimika. Lakin hadhihi tatalahabu, moto tu unaweza ukazimika, lakini huu ni dhata lahab, moto wenye kuendelea kuwaka. Aya hii iliposhuka, aya hii ilishuka Maka, sura hii imeshuka Maka, na hii ni dalili ya kwamba huyu Abu Lahab tangu wakati huo iliposhuka aya hii ni kwamba moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba amemkadiria kufa kafiri. Ndio maana aya hii nasomwa ila yaumil qiyama sayasla naran dhata lahab, kuonesha huyu hata silimu tena huyu Abu Lahab, kwa sababu ya uadui wake na dharau zake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akimfanyia, na pia kumzuia Mtume kufanya da'wa. Kwa aya hii inamaanisha kwamba Abu Lahab huyu hata silimu, na hivyo hivyo amekufa kafiri Abu Lahab. Wa mraatuhu na mke wake hamalatal hatab, hali ya kubeba kuni. Qala wa mraatuhu wa hiya ummu jamil, mke wake. Wa mraatuhu wa hiya ummu jamil, tukanna umma jamil, kunia yake huyu alikuwa akiitwa ummu jamil. Wa kanat harban ala rasulillahi sallam, alikuwa ni adui huyu wa Mtume sallam, huyu ummu jamil. Tuudhihi ashadda al-adha, alikuwa kimuudhi Mtume maudhi makubwa. Ai watabati mraatuhu mithlahu, pia amepata hasara mke wake kama vile alivyopata hasara Abu Lahab, na mke wake hivi hivi wamepata hasara huyu ummu jamil. Kauluhu hamalat al-hatab maanahu annaha kanat tamshi bin namima, huyu ummu jamil alikuwa akitembea kwa kufanya fitna, kujia fitna huku na huku, ndio ilikuwa kazi yake huyu ummu jamil. Wakila hamalat al-hatab annaha kanat tajma'u al-hataba wa shawka wa tulqihi fi tariqi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam litu'dhiyahu bidhalik, imesema kwamba huyu ummu jamil alikuwa akikusanya kuni na miba, halafu anaziweka katika njia anayopitia Mtume sallallahu alayhi wasallam ili amuudhi tu. Ile njia anayopitia Mtume, yeye anatafuta kuni na miba, anaweka katika njia ile ili Mtume achomeke na miba hiyo, huyo ummu jamil. Kwa ataingia peponi hamalat al-hatab, hali ya kuwa amebeba kuni hizo hizo alizokuwa kibeba wakati huo. Thumma qala ta'ala fi jidiha hablum min masad, katika shingo yake kuna kamba ya ndifu. Ai fi unuqiha yawma al-qiyama, yakunu fi jidiha yawma al-qiyama hablun ay qiladatun min an-nar wal iyadu billah, katika shingo yake siku ya kiyama atavalishwa mkufu wa moto. Huyu ummu jamil atavalishwa mkufu wa moto siku ya kiyama, wal iyadu billah. Qala huna Sheikh al-Fawzan min masad, al-masad fi al-lugha lifu nakhli, kamba ile ya mitende, ile kamba inayotokana na mtende. Walakin al-muradu bihi huna annahu masadun minan nar tu'adhabu bihi, kamba ya moto atakayoadhibiwa huyu ummu jamil. Wengine baadhi mufassirin wasema alikuwa na mkufu huyu wa dhahabu aliutoa kwa ajili ya kumfanyia uadui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku atavalishwa mkufu wa moto siku ya kiyama huyu ummu jamil. قال الشيخ الفوزان حفظه الله جمع الله لهما من أنواع العذاب Allah amewakusanyia hawa wawili sampuli kadha wa kadha za adhabu. Kwa nini? Liannahuma kana yuudhiani Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Sabu hawa mume na mke walikuwa wakimuudhi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika da'wa. Wa hadha min almu'jizat. Na hii ni katika miujiza, lianna Allah أخبر أنهما خابا وخسرا وتبا سبو عظم إليزيا ومبها ومبت خسارا وميانغميا وأخبر أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب هو وامرأته عظاك إليزيا كبا أبو لهب أتنجيا كتكموتو وين يكواكا يينا مكواكي وأنها ستصلى النار مع زوجها نقبا أم جميل ناي أتاينجيا موتوني pamoja na mume wake Abu Lahab فلم يسلم ومات على الكفر وهو هاو كسلمو وكفى جو يو كفير فتحقق فيهما هذا الوعيد الشديد إكثبتيكا وهو ويلي مكاميو هايا مكبوا يقبا أتاينجيا موتوني في مقابل موقفهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم Hii ni mukabil wa msimamo wao kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwamba walikuwa wakimfanyia uadui na kumdharau. Kala wa hadha kulluhu man adha ar-rasula sallallahu alaihi wasallam au tanaqqasa ar-rasula fa innahu sayalqa hadha al-masira yawm al-qiyama. Na ni hivi hivi kila mwenye kumuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam au akampunguzia mtume cheo chake fa innahu sayalqa hadha almasira yawm alqiyama atakutana na mwisho huu siku ya kiyama kila anayemuudhi mtume au anayempunguzia cheo chake mtume sallam fa innahu sayalqa hadha almasira yawm alqiyama lianna ar-rasul sallam yuhtaramu janabuhu wa yu'azzamu sababu mtume wa sallam anaheshimiwa na kuadhimishwa kumdharau mtume wa sallam ni ridda ni kutoka katika Uislamu lianna ar-rasul sallam yuhtaramu janabuhu wa yu'azzamu wa yudafa'u anhu alayhi salatu wa sallam mtume anatetewa fa kullu man tanawala ar-rasula أو تنقص الرسول فله نصيب من هذا الذم وهذا الوعيد كلا نمتكن متومه صلى الله عليه وسلم أو أكمبونغوزيا متومه صلى الله عليه وسلم أنا سهيمو يا كشفهي نا أنا سهيمو يا مكاميو هايا أليوبيو أبو لهب نمكيواكي كلا نموذي متومه أو أنا متكن متومه أنا سهيمو كتك كشفهي نا مكاميو هايا عذابو عذابه هي لوفيه أبو لهب نمك واكي الشيخ الفوزان حفظه الله علي وليزوا مسألة كذا أكوليزوا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستتاب من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وهل هناك فرق بينهما جي أنيمتكنا الله na akamtukana mtume wake sala sallam je watatakiwa watubie na je kuna farqa baina ya kumtukana Allah na kumtukana mtume wake aljawab qala hafidhullah alfuqaha dhakaru annahu yuqtalu wala yustatabu maulama wa fiqh wamesema wametaja kwamba anayemtukana Allah au anayemtukana mtume anauawa hatakii kutubia anauawa moja kwa moja man sabba Allah wa rasulahu yuqtalu wala yustatabu mwenye kumtukana Allah na mtume wake anauawa moja kwa moja si kwa sababu atatakiwa atubie lianna hadha hadduhu alladhi yajibu an yuqama alayhi hii ndio hadhi yake ambayo ni lazima atekelezewe hadhi hii ya kuuawa صلى بيلي. قالوا فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر أحدهم في الإنترنت كلاما في هذه الأيام فيه استئزاء بالله عز وجل ومخاطبة للرسول عليه الصلاة والسلام بغير أدب، من ذلك أنه قال لو قابلتك أيها أو يا محمد فلن أقبل يديك ولن أصافحك إلا مصافحة الند للند ولن أصلي عليك، فماذا يعتبر هذا القول وفقكم الله؟ وهل يعتبر من الاستهزاء وسوء الأدب؟ ثم أليوليز الشيخ الفوزان حفظه الله أليوليز صليز أسمع كنا موجة لتاجة كتك إنترنت منينو katika siku hizi hizi maneno ambayo yanamfanyia sidha Allah azza wa jalla na kumwambia mtume alayhi salatu wasalam bila adabu, kumkosea adabu mtume sallam katika maneno hayo. Alisema lau qabaltuka ayuha au ya Muhammad falan uqabbila yadayka, lau nikikutana na wewe e Muhammad sitashumu mikono yako, walan usafihaka wala sitakupa mkono, illa musafahata niddi bin niddi, isipokuwa mkono wa mtu aliye mfano wake. Yani kama nitakupa mkono, basi mkono wa rafiki kwa rafiki yake tu. Walan usalli alayka, sitakuombea kwa Allah. Famadha yu'tabaru hadha alqawlu waffaqakumullah, kauli hii inazingatiwa vipi? Je, inazingatiwa ni katika kufanya istiza na tabia mbaya, utovu wa adabu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Aljawabu hadha fil jaraid au fil internet. Sheikh anauliza je, hii ni katika magazeti au katika internet? Asailu fil internet, hii ni katika internet. Aljawabu la adhunnu al jaraid tanshuru mithla hadha al kalam. Sheikh anasema sidhani kwamba magazeti yanaweza kusambaza mfano wa maneno haya. Ala kulli hal, tathabbat min ar-rajul, Sheikh anasema mthibitishe mtu huyu, hal qalahu, je amesema kweli maneno haya, au mansubun ilayhi, au amenasibishiwa tu. Tathabbat fi hadha al-amri, fanya uthibitisho wa jambo hili. Wa hadha amrun fadhi'un, hili ni jambo la fedheha. Fala yajuzu sukutu alayhi abada, haifai kulinyamazia jambo hili. Wal'an atathabutu fi hadha, sasa hivi fanya uthibitisho wa jambo hili. Wa talabu iqamati alhaddi idha thabata jarin alana almutalabatu bihi, kutakiwa kutekeleza haddi ikithubutu itapita sasa hivi. Yani akipatikana mtu huyo aliandika maneno hayo katika internet, atatekeleziwa haddi au wawe, ndio maana yake. Huu ni mtu wa kuuawa akipatikana. Kadhalik aliulizwa tena mtume sallam swali kama hili, hal yustadallu bihadithati ibn Khatal alladhi adda rasul Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ta'allaqa biastari al-Ka'ba yawma fathi Makka, qala alayhi salatu wasalam uqtuluhu أنه لا يستتاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. جي تكيو هيلي له ابن خطل عما يلموذي من تومس صلى الله عليه وسلم كشا كذا كتك للنقول الكعبة كجي فيتشا بالي سيكو أوليبو فنقوليو أمديو مكة من تومس صلى الله عليه وسلم أكو أنبيا مصحابة مويني. جي وتكوليو دليلي هي يقواوا هو أنم تكان متومي أو كمودي. الجواب نص الفقهاء على هذا، نصوا على أن من تكررت ردته يقتل ولا يستتاب. متوا باي إن كريريكا إلي كتوكا كواكا كوسلام إن كريري أنا واوا ولا أتكي كتبية. وكذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيلي فيلي اللي متوكانا متوكا صلى الله عليه وسلم أنا واوا ديو حكمياكي. من سب الله وسب الرسول fa innahu yuqtal wala yustatabu. Anayemtukana Allah na anayemtukana Mtume SAW anauawa, hataki kutubia. Wa Sheikhul Islam lahu kitabun mustaqillun thalathu mujalladat au thalathatu mujalladat as-sarimul maslul ala shatimir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sheikhul Islam ana kitabu hicho pekee amekiita hicho, kina majallad mitatu, as-sarimul maslul ala shatimir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wewe kumtukana mtume au kumtukana Allah, hukumu yake ni kuuawa. Kadhalika swali kama hili aliloulizwa Sheikh Hafidhullah, hii kumwapiza maangamivu na hasara anayemtukana mtume ni hasa kwa Abu Lahab au ni am? Ni am kwa kila mwenye kumtukana mtume na mwenye kumdharau mtume. Aljawab bila shaka hadha annahu yatanawalu, hii inaenea. In kana sababu nuzuliha fi'la Abi Lahab fa'innahu amun likulli man tanakasa rasula sallallahu alayhi wa sallam wa adhahu au sabbahu. Japokuwa sababu ya kushuka aya hii ni vitendo vya huyu Abu Lahab, lakini hii inaenea kwa kila aliyemdharau mtume sallam na kumuudhi au kumtukana. Inaenea, hukumu yake ni hii, kumuapiza maangamivu na hasara. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.